Her først på dagen får de nord- og østlige egne lidt eller nogen sol, men ellers bliver det skyet med regn og byer fra sydvest, stedvis med torden. I Jylland kan nedbøren måske stedvis blive kraftig. Temperaturer mellem 20 og 25 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 weekend med Frederik Dirk Skotlib og Thomas Noppen. Ja, velkommen tilbage. Nu skal vi jo lidt videre, tror jeg, i dagens program. Hvorfor bliver vi ikke det samme sted? Ja, fordi at, måske er vepse heller ikke mere interessant end som så. Og vepsefælder. Jeg var glad for din vepsefælde-idé, men... Ja, det var jo ikke min idé. Det var altså Berlingske Tidendes spin-off BT. Tabloidmagasinet. Eller tabloidbladet. Okay, nyhedsgaranti BT, ikke? Nyhedsgaranti. Det har jeg også tænkt meget over, hvad det betyder. Det ved jeg ikke. Det betyder vel, at hvis ikke der er nogen nyheder, så finder vi på. Ja. Vi har lovet fra sidste weekend at finde ud af, hvad nyhedsgaranti betyder. Ja, det har vi faktisk. Men vi har glemt at ringe på det. Men jeg tænker, der er, er der ikke altid nyheder? Altså, er det specielt imponerende at have nyhedsgaranti? Men altså, en avis kan jo ikke sælge, hvis ikke der er nyheder. Så der skal jo være nyheder. Men hvornår definerer man, det er nyhed, og det er ikke bare en åndssvag information? Det lærer man på journalisterskolen. Ja. Altså, jeg ved det ikke. I dag taler vi ikke rigtig om nyheder. Jo, vi taler om lidt, hvad der er sket og sådan noget, men altså, det er jo ikke, fordi vi kommer med noget nyt. Altså, men vi har jo nogle gæster i studiet i dag. Tidligere på morgen, der mødte vi Anne Wang, uddannelsesdirektør på Niels Brock. Og så har vi også fået en ny gæst i studiet, Emilia Van Havn, kultursociolog og foredragsholder. Velkommen til dig. Godmorgen, tak. Og jeg skal lige høre, Emilia, du er lidt træt, har du fortalt mig. Der er noget med noget jetlag. Ja, jeg har, altså det, nu er det jo faktisk 14 dage siden i morgen, at jeg kom hjem, så det er jo helt vildt, at jeg stadig er påvirket af det. Men jeg kørte rundt i 14 dage i et mobile home i Californien, Arizona og Nevada, hvis man skal have det hele med. Ikke? Fordi vi var i Las Vegas og Grand Canyon. Fik du spillet nogle penge op? Nej, jeg spillede faktisk ikke så meget som en cent. Jeg lavede meget andet, men ikke lige det. Blev du gift? Det gør man jo også i Las Vegas. Nej, jeg blev ikke gift. vi var faktisk oprindeligt to af sted. Min eksmands første ekskone og mig, og så alle vores fem børn. Din eksmands ekskone. Ja. Og så dig. Så vi var de to ekskoner af sted. Hvordan bliver man venner der? Jamen altså, vi har jo kendt hinanden i mange år, ikke? Og så tog vi så afsted sammen med alle børnene. Okay. Hvad er opskriften på at holde en familie sammen på den måde? Fordi det er der ikke alle, der kan finde ud af det. Nej, altså det er vel gensidig forståelse og åbenhed og så videre, ikke? Altså, og på den måde har vi ligesom lært hinanden at kende, ikke? Og så besluttede vi os for, at det kunne være meget sjovt at tage afsted med alle børnene. Jamen, det lyder sgu da meget godt. Det lyder hyggeligt. Ja. Udover det der med jetlagget der, 2 uger, det er virkelig hårdt. Men Emilia, lige om lidt, der skal vi snakke om politiske skræmmekampagner. Ja. Altså, derover politiske partier angriber andre politiske partiers troværdighed. Ja. Vi tror ikke, det virker. Tror du, det virker? Altså, vi vil jo gerne som mennesker synes, at vi er kloge nok til at se igennem sådan noget der. Det er der jo slet ingen tvivl om, fordi selvfølgelig bliver vi ikke påvirket af dårlige sladder. Men problemet er bare, at det gør vi så alligevel. Altså, fordi i det øjeblik, vi hører en dårlig historie med en anden, så aktiverer det et eller andet med, at man jo ikke vil være dum og naiv. Og det betyder så, at man tænker, nå, men der kan jo være noget om det. Og så begynder man faktisk mange gange at lede lidt efter ting, der kan bekræfte den side af historien. Fordi man vil helst ikke være den, der står tilbage og er dum. Mm. Så jeg tror, at uanset om vi ved det eller ej, så når vi faktisk dertil, hvor vi tænker, kan der være noget om det? Altså den der lille tvivl, og det er jo den, der faktisk er rigtig farlig. Mm. Fordi at den kan åbne op for en masse andre ting, hvor man tænker, jamen, så er det nok rigtigt, og vi leder efter at få det bekræftet. Men det kan selvfølgelig også gå den anden vej. Det, der så sker, det er jo det der politikerlede, som vi har snakket så meget om. At vi har de her levebrødspolitikere, vi har en masse yngre politikere, som ikke engang har fået taget en uddannelse færdig, og som aldrig nogensinde har været prøvet at arbejde, og ikke har haft det der ansvar osv. Og så tænker man, åh nej, altså, gider vi, kan vi bruge dem til noget? Forstår de den situation, som vi mennesker er i dag? Det ødelægger lidt min præmis for senere, at de ikke har fået taget deres uddannelse færdig. Det er lidt et problem. Emilia, det vender vi tilbage til. Vi skal videre, men du sætter dig og læser avis nu, Og så snakker vi sammen lidt senere om, hvilke gode historier du finder. Så er det jo sådan, at vi har jo præsenteret et par gange nu, at vi skal snakke om... Ja, det er vi meget, det er vi meget stolte af. Politiske smedekampagner. Og grunden til, at vi taler om det her, det er, fordi tidligere på ugen, så lancerede Socialdemokratiet en skræmmekampagne mod Dansk Folkeparti. Den, der er sådan en hjemmeside, den hedder tuliarder.dk. Og udgangspunktet er, at Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti lover så mange ting, og Kristian Thulesen Dahl må have så mange milliarder, så han har tuliarder. Og det er sådan, det synes jeg er lidt nedladende over for Kristian Thulesen Dahl. Ja. Og inde på den her hjemmeside, der kan man læse om alle de ting, som Dansk Folkeparti foreslår, og som Socialdemokratiet ikke mener er finansieret. Men skal der ikke også sættes fokus på, at politikerne ikke bare kan rende og love guld og grønne skove væk? Jo, men du ved, som Anne Wang sagde tidligere, så skal de måske mere fokusere på, hvad de gerne vil. Og altså, Frederik, hvis nu vi har sådan en... jeg læste sådan en tweet fra vores skatteminister, Morten Østergaard. Og han skrev, siger det bare som det er, Thulesen. Det er lettere bare at kritisere og udlove tuliarder, end at tage reelt ansvar, ikke? Sådan en kommentar, synes jeg, er sådan lidt sådan, hvorfor skal vores skatteminister... Det der med, at han skal bruge hans navn i det der udtryk tuliarder, det er lidt nedladende. Ja. Men jeg synes da godt, at man må gå lidt i flæsket på hinanden og hvad kan man sige, pointere det, hvis den anden render lover ting, der simpelthen ikke er realistiske, fordi det har gennemsnitsborgeren måske ikke mulighed for at gennemskue. Men det er også fordi, du forventer det. Og nu skal vi ikke tale mere om den her kampagne i sig selv, men vi skal snakke om kampagner generelt. Mm-hmm. Og vi vil gerne lave et lille eksperiment. Jeg mener jo, at det her det ikke virker, og nu vil jeg så ligesom ved hjælp af en ekspert, som ikke er helt ekspert i det her, vil jeg gerne, jeg laver sammenligningen, hun fortæller mig, hvordan det hænger sammen der, så vil jeg gerne have hende til at hjælpe mig med at bekræfte min teori. Fordi, hvis vi ser politikere og os folk som en arbejdsplads, ikke? Så er politikerne, det er vores medarbejdere. Ja. Og vi folket, vi cheferne. Og så tænker jeg, okay, hvordan fungerer det på en arbejdsplads? Og så i den forbindelse, så har jeg simpelthen ringet til en ekspert, som er ekspert i ledelse af højt uddannede mennesker. Spændende. Det er Susanne Ekman. Hun er postdoc på Institut for Organisation på Copenhagen Business School. Og Susanne, er du med? Jeg er med. Nå, velkommen til. Tak skal du have. Hvad laver du lige nu? Jeg sidder i mit sommerhus ude i det svenske. Det lyder sgu meget godt. Det er også meget godt. Der er dis ud over markerne og små rådyr og sådan noget. Ej, det er fint, mand. Og så har du en kop kaffe i hånden også og sådan noget? Det har jeg også. Åh, hvor godt. Men Susanne, kan du ikke lige kort fortælle os, hvad er det, du har forsket i? Jamen, jeg har jo forsket i, hvordan man leder højt uddannede medarbejdere, som jo er en gruppe, der kan være lidt udfordrende at lede, fordi de har nogle meget stærke meninger om, hvad det gode arbejdsliv er. Hvad er der så af dilemmaer og paradokser og spændingsforhold, når man så skal til at lede en masse mennesker, som måske egentlig synes, de selv skal lede sig selv? Ja, så hvis vi skulle se på det fra sådan en politisk kontekst, så ville det være sådan, politikerne, de lytter ikke til, hvad os, ledelsen, befolkningen, tænker om den. Det er meget svært i hvert fald for dem også at kommunikere. Men, ja, det kan man sige. Ja, okay. Men hvis vi nu kigger på de her medarbejdere, politikerne, ikke? På en arbejdsplads for højt uddannet. Og vi kan jo sagtens lave den her sammenligning, fordi vi hører jo hele tiden om, at der bliver flere og flere akademikere, der er politikere, ikke? Så det er vi jo sprunget over. Men hvis vi kigger på de her medarbejdere, hvad er det for nogle ting, du ser på en arbejdsplads, som de her medarbejdere gør for at positionere sig selv? Man kan sige, at vi er jo i en tid lige nu, i hvert fald på de med arbejdspladser, som jeg har studeret, hvor det her med at være meget synlig er utrolig afgørende. Så det vil sige, at den enkelte er meget optaget af at få fremvist sit eget unikke talent og hele tiden ligesom skille sig ud fra mængden ved at vise, at jeg kan noget, som de andre ikke kan. Vi har den her, vi kan kalde det sådan en lovprisning af eneren og lovprisning af talentet måske lidt frem for det gode håndværk, som i visse sammenhænge sådan træder lidt i baggrunden til fordel for det her med at kunne skille sig ud. Så der er en meget, meget stor sådan, lovsang af det anderledes, det usædvanlige og det sådan spontane talent, som ligesom næsten kan unødvendiggøre nogle af de møjsommelige ressourcer, som det gode håndværk kræver, fordi jeg bare i kraft af mit iboende talent kan jeg lave en form for eksplosion, der nærmest ikke koster noget, og så bidrage med værdi på min arbejdsplads. Okay, så hvis vi skulle overføre det, så ville det være, altså i stedet for det der med bare at lave det politiske arbejde, lovgivningsarbejdet, så ville det være med, kan jeg komme i pressen ved at sige noget lidt vanvittigt, for eksempel? Har jeg en taktik på en eller anden måde, og har jeg noget, vel også noget karisma på en eller anden måde, som hjælper mig frem? Det er meget væsentligt. Synlighed er utrolig væsentligt, og så bliver man jo så i praksis hele tiden sat i et spændingsforhold mellem det her krav om synlighed, som kan være afgørende i forhold til, om det nu lige er mig, der får lov til at fortsætte på denne her virksomhed. På den ene side det, og så på den anden side, de er jo meget reelle krav, også om noget håndværksmæssigt, som til tider fordrer, at man ikke er synlig, fordi der rent faktisk skal laves noget benarbejde. Og så kan man være spændt ud imellem de der to krav hele tiden, og til tider være nødt til at vælge mellem dem. Og der vil jeg sige, at tendensen i dag er, at man oftere så vil vælge synlighedsfaktoren end det møjsommelige, usynlige håndværk, fordi det simpelthen er for risikabelt og at være usynlig. Og nu har vi faktisk måske lidt fat i noget her, ikke? Fordi politikere, de vælger negative kampagner for at skabe synlighed, fordi medierne, de kan godt lide konflikter, ikke? Så kommer man i medierne, hvis man er sådan lidt negativ og lidt skarp og sådan noget, ikke? Men altså, nu har vi jo set de her skræmmekampagner i mange år. De kommer igen hvert år, ikke? Og du ved, nogle gange så er det de samme ting, der kommer op, og andre gange så er det med små justeringer. Men de minder alle sammen om hinanden. Men hvad så med altså medarbejdere på en arbejdsplads, der hele tiden laver de samme rutiner? Hvordan går det egentlig for dem? Ja, altså man skal jo sige, at de fleste arbejdspladser skal jo helst bestå af nogle forskellige medarbejdere. Og hvis du udelukkende sammensatte en arbejdsplads af sådan nogle meget larmende, synlige, innovationsfikserede mennesker, så kunne du godt i sidste ende få en udfordring. Men jeg vil sige, de fleste af de medarbejdere, jeg har interviewet, og det er godt nok nogle stykker efterhånden, de føler det som meget risikabelt ikke at være synlige og bare at gå rundt og være vandbærer, som de for eksempel selv kan kalde det, eller lave arbejdet bag kulisserne. Der er den her følelse af, som jeg har sagt før, at man skal sikre sig synlighed hele tiden, og man skal sikre sig foranderlighed og udvikling hele tiden. Så jeg har også snakket med mennesker, som egentlig trives utrolig godt i det, de laver, men som føler sig, hvad skal man sige, tvunget til at lave sådan nogle store udviklingshop over i noget andet, de ikke har beskæftiget sig med før, fordi det simpelthen bare er risikabelt, hvis man ikke er i gang med sådan en permanent og relativt spektakulær udvikling. Men ser man ude på arbejdspladserne også, kan man sige, små skræmmekampagner på normale, så at sige, arbejdspladser? Fordi udover at være synlig, ser man så også, at kollegaerne, de ligesom prøver at betvivle hinandens troværdighed for selv at blive mere synlige i den her virksomhed? Jo, det kan godt forekomme. Jeg vil sige, altså, de fleste ledelser vil jo være skeptiske over for, hvad skal man sige, slader og at nedgøre hinanden. Altså, fordi mange ledere er jo også optaget af, at der skal være en sammenhængskraft på den arbejdsplads. Men man hører jo meget om voksen mobning ude på arbejdspladserne, og det er et relativt stort problem. Ja. Men ja. Altså, jeg vil sige, det er de færreste ledelser, der ligefrem sådan, eksplicit accepterer den form for omgang med hinanden, men der kan jo være nogle strukturelle betingelser, der fremkalder mobning, og så kan man sige, altså der kan være nogle ting omkring det med sladder, som ledelsen kan have et tvetydigt forhold til, fordi på den ene side betyder det, at der er nogle sociale problemer på arbejdspladsen, men på den anden side kan sladderen være en interessant informationskilde til ledelsen, som nogle gange jo ikke har adgang til gulvplanet og til nogle af de væsentlige informationer, der befinder sig dernede. Så man kan have det sådan lidt ambivalent som ledelse med det der med sladder, fordi man på en måde synes, det er et problematisk socialt fænomen, men på den anden side jo får en unik adgang til noget, man ellers ikke ville få at vide. Hmm. Men altså, nu sagde du før det der med, at ledelsen ikke rigtig belønner det der med, at man fremhæver hinandens svagheder. Nej, men de belønner jo, at man fremhæver sine egne styrker, og så hvis man er en lille smule begavet, så vil man jo som medarbejder kunne positionere sig og sine egne styrker på en måde, der implicit fremhæver de andres svaghed. Og det sker jo hele tiden på de virksomheder, jeg har studeret, fordi der er så ekstremt stor intern konkurrence. Og derfor befinder alle medarbejderne sig igen i sådan et spændingsforhold, hvor de egentlig hele tiden står og hopper frem og tilbage mellem denne her meget individualistiske selvpromovering, hvor kollegerne bliver nogen, man skal, hvad skal man sige, man skal brillere på baggrund af, men så også hele tiden en solidaritet og gensidig omsorg. Og det synes jeg egentlig, jeg ser meget, at folk står og sådan dirrer frem og tilbage i det der felt, og magter begge dele, men ligesom hopper frem og tilbage. Man kan ikke få det løst, den der spænding. De er der begge to, og i sådan, hvad skal man sige, spidsbelastede situationer vil man jo tit blive nødt til at vælge. Og der kan det, når konkurrencen er så hård, jo godt være selvpromoveringen, der vinder til sidst. Jamen, men faktisk vil jeg lige hive fat i én ting, du sagde før. Altså, du sagde, at man belønner det her med ligesom at fremhæve sig selv på bekostning af andre, hvis man ligesom fremhæver, hvad ikke, man... Ikke eksplicit på bekostning af andre. Okay, ikke på... Jeg omformulerer. Fremhæve, hvad man kan, bedre end hvordan andre er til at fremhæve, hvad de kan. Altså, den, man belønner, det er den, der er bedst til ligesom at vise ledelsen, hvad de kan. Det er det. Men, som modsat, det giver jo næsten sig selv, så er det ikke så god en idé at fremhæve sig selv ved at nedgøre andre, fortælle, hvad andre ikke kan. Der har vi jo kernen i, hvorfor de her politiske skræmmekampagner ikke virker. Ja. Men jeg tror også, som vi talte lidt om med Anne Wang tidligere, at måske så, hvis man i forvejen er langt nede i meningsmålingerne som politiker, så kan man jo lige så godt trække folk med sig ned. Mm. Ja, så... Fordi det er jo helt sikkert, at det godt kan have en negativ effekt på modparten. På trods af, at du ikke selv rigtig får gavn af det. Jamen, det er det. Og så falder tilliden til politikerne generelt, ikke? Susanne, jeg skal lige høre en ting. Enerne på arbejdspladsen, de exceptionelle folk, dem som altså, virkelig skiller sig ud, ikke? Ja. Fortæl lidt om, hvad er det for nogle typer, der virkelig vender frem? Det er det, som jeg beskrev før. Jeg kunne måske forudse, at nogle af de her ting ændrer sig en lille smule her i forlængelse af krisen. Men man kan sige, at eneren er den, der sådan svarer til vores fantasi om, at vi kan skabe guld ud af ingenting, som en del af vores økonomi i dag er baseret på. Altså at man med relativt få ressourcer kan skabe meget, meget imponerende vækst. Og de enere, som man så på sådan nogle arbejdspladser kan være meget fascineret af, det er folk, der nærmest spontant bare kan levere nye idéer og guldkorn og hele tiden åbner nye muligheder op, som så gør det muligt for virksomheden at skille sig ud i den konkurrence, de jo har med tilsvarende virksomheder. Det giver ligesom næring til hele vores fantasi om den der eksplosive vækst ud af ingenting. Og det de her enere, som måske kan mangle, det er evnen og lysten til det lange, seje træk, til den meget grundige i dybden dygtiggørelse ved gentagelse, som jo kendetegner det gode håndværk, kan man sige. Der skal man gentage sig selv mange gange for at blive dygtig til noget. Og så evnen til at, hvad skal man sige, lave drift. Altså denne her type ener er som regel rimelig driftresistente, så det vil sige, at de kan sætte en masse idéer i søen, men når det kommer til sådan at vedligeholde dem over længere tid, så vil de egentlig, nu taler jeg voldsomt generaliserende her, men så vil de egentlig hellere... Vi må gerne generalisere. Så vil de hellere sætte nogle nye idéer i søen, og så eventuelt få nogle såkaldte vandbærere til at klare driften. Ja, perfekt. Så vi, altså, Susanne, jeg tror ikke rigtigt, vi kan nå mere. Men nej. Vi har jo lige løst det. Vi har lige løst, hvorfor politiske skræmmekampagner ikke virker. Så tusind tak, fordi du vil være med. Susanne Ekman, postdoc på Institut for Organisation for Ledelse på Copenhagen Business School. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et radioprogram, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågning samfund. Det er jo ikke til debat mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med søndag kl. 13 på Radio 24/7. Så er vi tilbage her, Radio 24/7 Weekend, med Thomas Noppen og mig selv, Frederik Dirk Skotlip. Og vi har fået nogle sms'er og nogle henvendelser på nogle af de diskussioner, vi har haft tidligere. Blandt andet spurgte du jo om, hvad gør man, hvis man skal hurtigt på hospitalet? Skal man så have et hvidt flag ud? Og der skriver Børge, at grund til, at alle biler har nødblink og dythorn, er, at man har ret til at bryde trafikreglerne i akutte nødstilfælde. Det er bilens civile ambulanceudstyr. No. Altså, jeg lærte bare, da jeg tog kørekort, at jeg aldrig måtte bruge hornet. Ja. Aldrig. Ja, det var også det, jeg fik at vide. Undtagen, når man cruisede og lige skulle hilse på nogen, som bup, bup. Men ellers, så var det forbudt, ikke? Men, så det er faktisk bare et blæreinstrument. Ja. Men det er åbenbart mere end det. Man kan åbenbart bruge det, mener Børge i hvert fald, hvis man... akut skal på hospitalet. Men jamen, tak for den information. Så er der også en, der skriver lige kort, at man kan bruge hvidløg eller sukker på vepse. Stik, går jeg ud fra, personen mener. Ja, nok ikke præventivt. Nej, det tror jeg ikke. Man skal nok ikke smøre sig ind i hvidløg, inden man går ud i haven og skærer sin busk. Nej, altså... Ej, hvor jeg vil... Jeg, altså, grundlæggende skal man bare lade være med at blive stukket, ikke? Jeg vil gøre, som BT gør. Nå, men vi har jo stadig Emilia von Hagen i studiet. Har du fået bladret dig lidt frem til nogle af dagens nyheder? Jamen, jeg synes, det var lidt interessant, det hun snakkede om, det der med at være eneren, der ligesom i gang sætter en enorm innovation og vækst og gode idéer osv. Og nu har Konservative lige fået en ny formand. Søren Pape hedder han? Ja. Ja. Eller er det Pape eller Pape? Pape, tror jeg. Pape? Jeg tror, det er Pape, men jeg er ikke sikker. Jeg har faktisk ikke hørt ham selv sige det. Det, som man kan sige, det er, at den tid, vi lever i, der er der sådan en hyldest til individ, som hun også var inde på. Ikke? Samtidig med, at vi også har mere og mere fokus på den sociale ende af, hvad skal man sige, af livet ved at søge fællesskaber, ved at være bidragende ind i fællesskaber osv. Og hvis man kigger på konservativ politik, jamen, så er det jo grundlæggende set meget det, de står for, men de står med under 5% af vælgerne. Og det vil sige, at rent tidsmæssigt, så hænger det jo slet ikke sammen. Og det har selvfølgelig noget at gøre med personen. Altså, at de simpelthen ikke har haft nogle politikere, nogle formand, i hvert fald som minimum én formand, som faktisk har været i stand til at bære det her parti ind i folkets bevidsthed, hvor de tænker, at de vil have dem. De sidste mange år. Hvor mange har de haft? Jamen, sidste gang jeg så, var det 4,6. Nå, men jeg tænker ikke meningsmåling. Nå. Det følger vi ikke med. Men altså, hvor mange formænd har de haft? Nå, altså, siden der var Christmas Møller, altså ikke helt tilbage i Christmas Møller, men Pia Christmas Møller. Pia, ikke? Og så var der Pia Stig, og så var der Bent Bentsen, og så var der Lene Jespersen. Og... Ja. De har haft ret mange, ikke? De har haft ret mange. Ej, Bent Bentsen, han var der jo faktisk i pænt lang tid, ikke? Men han var jo bare ikke så markant i den personlighed. Altså, problemet er, at de faktisk ikke har haft nogle markante personligheder, som har kunne tiltrække, altså som har den der karisma, og som derfor har kunne tiltrække vælgere. På trods af, at de faktisk har en politik, der passer rigtig, rigtig godt til tiden. Tror du, Søren Pape, han kan lave om på det? Jamen, altså... Det må tiden vise. Han er jo heller ikke sådan en, man tænker, wow. Han slår dig ikke som karismatisk umiddelbart, når du ser ham nej, på sendefladen? Nej, ikke umiddelbart. Han er heller ikke kendt i offentligheden endnu. Nej. Men det var nu har jeg lige glemt hans navn. Slytter. Det var han jo heller ikke, da han kom frem, vel? Og han formåede jo faktisk at gøre det, ikke? Man vokser ind i opgaven, ikke? Man vokser ind i opgaven, måske. Og det er jo det, der er sket med Lars Barfod, og for eksempel ikke rigtig vokset ind i opgaven, kan man sige, vel? Altså en ting, vi nu ved med sikkerhed i hvert fald, ikke? Det er jo, at politiske skræmmekampagner ikke virker. Nej. Så vi har et råd til den nye konservative leder, Søren Pape. Pape. Han skal Søren P. Opfører dig ordentligt. Han skal lave positive kampagner om, hvad konservativ politik er. Men Emilia, hvad har du fundet i aviserne? Jamen, vi kan tage noget helt, helt andet, og det er omkring, der er jo modeuge. Ja. Lige nu. Igen. Og Danmark er jo faktisk rigtig, rigtig, rigtig godt med på modescenen internationalt set. Skandinavien er det hele taget rigtig godt med. Og det har jo noget at gøre med, at danske, skandinaviske designer faktisk er sindssygt gode til at skabe tøj til kvinder, der både gerne vil være flotte, smukke, pæne, lækre, altså føre sig selv frem som kvinder, men samtidig også sådan, at man kan kaste op i en cykel og køre ned og hente sit barn og køre ind i supermarkedet på vej hjem, og så efter at have holdt fire møder i løbet af dagen. Altså sådan, at det er et meget anvendeligt tøj, der samtidig fremhæver. Har det domineret den her Fashion Week? Ikke nødvendigvis. Det var mere for at sådan sætte det ind i en større kontekst. Lad os høre, hvad du har fundet. Hvad er det for en artikel, jamen, du har der? Den artikel, jeg så har fundet, det er i Jyllandsposten, hvor overskriften er med storskærmen på torvet inviterer modeugen folket indenfor. Det, der har været for længere tid siden, det var jo, at modeugen var udelukkende for fagfolk. Altså, er den det ikke var stadig det? Altså, det er jo lidt sådan, det er jo så det, de kritiserer. At stadigvæk er det sådan, at folket kan følge med på storskærm, men de bliver ikke inviteret ind til begivenhederne. Men det, der faktisk er lidt interessant, det er jo, at der overhovedet er et krav om, at folket faktisk skal være med til selve begivenhederne. Fordi det er der ikke særlig mange brancher, der faktisk ville kunne bede om. Altså, vi har bogmessen, ikke, hvor man kan møde forfattere, men de der meget fagorienterede messer, der er folket jo som regel ikke med. Og det er jo fordi, at mode i dag interesserer rigtig mange mennesker. Altså det der med at have en stylist er jo ikke kun for folk, der render rundt på den røde løber. Det er jo alle mennesker, der i dag kan få sig en stylist i magasin og så videre. Jeg har haft, og har lidt. Du har, men det er, du har sådan en flot tøj på, og flot læbestift. Og, ja. Man skulle ikke tro, det var så tidligt om morgenen. Men det er jo lidt sjovt det her med, at folk gerne vil være en del af modeugen, ikke? Jamen det. Men jeg kan da sagtens forstå det. Ja, der er det jo lutter modeller, ja. Altså smukke mennesker. Hvem der er rigtig mange smukke mennesker, men det har faktisk også noget at gøre med, at hele den her æstetiske side af livet faktisk har fået lov til at få mere plads generelt. Folk går mere op i boligindretning, folk går mere op i deres tøj, folk går enormt meget op i at præsentere sig selv. Og apropos det, vi snakker om før, det der med at tage en plads for alvor og ligesom fremhæve sig selv, fordi det er den måde, man ligesom får mulighed for at få indflydelse. Det er noget, der sker, og det sker især igennem æstetikken. Tror du simpelthen, at man kan fremhæve sig selv mere på sin arbejdsplads, hvis man klæder sig for eksempel moderne? Jamen 100%. Det er der slet ingen tvivl om. Fordi det, der sker, det er jo, at du udsender nogle signaler omkring din personlighed, som virker mange gange positivt på andre, hvis det er, at de kan se, at du ligesom faktisk tør gøre noget ud af dig selv, og gerne vil tage den der plads. Altså generelt, jeg har skrevet en hel del om det her med æstetik, fordi æstetik bliver simpelthen undervurderet i ekstrem grad på vores livskvalitet. Det bliver altid set som sådan noget overfladisk noget, og det er det slet ikke. Tværtimod er det meget overfladisk at tro, at æstetik handler om overflader. Det er en overlevelsesstrategi for menneskeheden, har altid været det. Vi har altid været bevidste om, hvordan vi tager os ud. Vi har altid. Altså, og når vi snakker om for eksempel den måde, som vi fremfører os selv på. Altså siden stenalderen, så har vi jo kørt med piercinger og tatoveringer osv. Og det gør vi for at kommunikere to ting. Det ene er tilhørsforhold til gruppen, og det andet er status i gruppen. Og det fungerer jo stadigvæk. Er det ikke? Jeg troede mere, at det handlede om at positionere sig over for det andet køn. Jamen, det er så måske eller nok den tredje. Ja, eller samme køn. Altså. I hvert fald tiltrække en partner, kan man sige, som er politisk korrekt. Det er det så også. Mode handler, altså Peter Ingvarsen, som har været, altså som er meget på den danske modebranche, han, Han siger jo, at mode handler udelukkende om sex, og det er vi fuldstændig enige om. Det er det også. Men generelt så handler det her med den personlige æstetik handler meget om at vise klart, hvad er det for en tilhørsforhold, du har, hvad er det for en gruppe, du gerne vil være en del af, og hvilken status har du i den gruppe. Fordi det handler om, om kommunikation i virkeligheden. Ikke? Om at du tør tage den plads, du gerne vil have. Emilia, den her modeuge her, ikke? Jeg lå her i morges cirka et par timer før, jeg skulle herinde, og spekulerede på, hvad jeg skulle lave, når jeg fik fri. Og så kiggede jeg også på modeugens arrangementer. Og så var der et arrangement, som fangede min interesse. Det, jeg tror, det hedder Copenhagen Fashion Exchange. Og det drejer sig, jeg tror, det sker på Rådhuspladsen, her fra kl. 10 til kl. 16. Ideen er så, at man tager sit gamle tøj, som nok ikke er hullet, ikke? Og stadig er fedt og sådan noget. Det kan være, eller det også, måske er det hullet. Altså, ja, lige præcis. Man kan jo lave hullerne selv, ikke? men så afleverer man, når man går ind. For eksempel, så har jeg 2 stykker tøj med. Og så siger jeg, værsgod. Og så får jeg 2 chips. Mm. Og så skal jeg bare hænge ud derinde, indtil alle andre kommer med deres tøj. Og så når jeg finder noget, der passer, så kan jeg tage 2 stykker tøj med ud. Åh, det er en god idé. Jamen, det er vildt smart, ikke? Det er det her deleøkonomi og sådan noget, ikke? Og det er jo også et sted, vi bevæger os hen af. Og noget, vi skal snakke om senere i dag, og måske de mange næste weekender, det er, hvad vi skal leve af i fremtiden. Hvad skal Danmark leve af? Ja. Og hvis du har idéer og hører med derude, så kan du bare sende en sms på 42 600 247. Og det kan jo være alt fra en, ja, en helt spæd idé til, at du er i gang med at kaste ud i dit store livsprojekt. Men lad os endelig høre, hvad du har. Og Emilia, mens du sætter dig til at læse avis nu, så skal vi se lidt på den her Ebola-virus. Frederik, du har kigget lidt på den. Ja, vi ser jo desværre for tiden et forfærdeligt udbrud af denne her virus. Det er jo en virus, jeg husker fra, jeg selv var knæk, hvor man taler om, at det værste, man kunne få, det var Ebola. I Vestafrika ser vi i disse dage det værste udbrud af Ebola nogensinde. Men det vender vi lige tilbage til lige om et øjeblik. Der er et stort opbrud i gang. De sociale frustrationer, man ser efter krisen mod det politiske establishment, fører til, at folk stemmer på nationalistpartierne her i Danmark, Dansk Folkeparti. Det Røde Felt. Et debatprogram med klar slagside til venstre. Vi er i den absurde situation, at der nu for første gang er egentlig erklærede nazister, der kommer ind i Europaparlamentet. Start ugen helt oppe i Det Røde Felt med Lars Trier Mogensen. På mig virker det som om, at de sådan politiske konjunktur, pendulsvingninger, er kommet helt ud af kontrol. Det Røde Felt. Hver mandag kl. 10. Her på Radio 24/7. Ja, så er Radio 24/7 morgen med, eller weekend hedder det jo, med Thomas Noppen og Frederik Dirk Skotlip tilbage her. Og vi har jo haft nogle meget tunge emner i dag. Jeg er glad for, at vi nåede at tale lidt om modeugen, fordi det er jo måske lidt sjovere, og det handler åbenbart om sex, siger du jo, Emilie van Haven. At du har hørt i hvert fald. Det gør det. men det er også det, der er interessant ved det der med modeugen, det er jo, at det er blevet demokratiseret på en måde, vi aldrig har set det før, det her omkring mode. Og det er derfor, det er interessant at se, at der sker noget. Altså, at flere interesserer sig for det, og at flere vil gerne engagere sig i det. Men dejligt, at vi fik den lille breaker, fordi nu skal vi jo som sagt videre til noget meget seriøst. Netop den Ebola-virus, som lige i øjeblikket har spredt sig til 4 afrikanske lande. Sierra Leone, Guinea, Liberia og det mest folkerige land på det afrikanske kontinent, nemlig Nigeria. Og lige nu, der tæller vi over 1700 personer, som er blevet smittet med den her Ebola-virus, og over 950 dødsfald til følge. Ja, i hvert fald. I hvert fald. Og hvis man bliver smittet, så får man så de her sådan influenza-lignende symptomer, og derfra udvikler det sig til blødning over hele kroppen, og smitter ved udveksling af kropsvæsker i form af spyt eller blod. Så det kan jo rimelig let sprede sig, kan man sige. Ja, og altså... Altså første gang, man stødte på Ebola, det var faktisk helt tilbage i 1976. Det var i det, der i dag hedder Den Demokratiske Republik Kongo. Mm. Dengang hed det Zaire. Og så der er det faktisk dukket op igen et par gange. Men det har også været i Uganda, som ikke ligger så forfærdeligt langt for Zaire. Men det har også været i Sudan, som er meget længere derfra. Og altså, når først man bliver ramt af det her, så går det bare lynhurtigt. Mm. Det slår bare hårdt ned, ikke? Men det kan være væk i et par perioder. Altså sådan flere år. Og det, der sker her i mellemtiden, det er, at virusen den lever inde i forskellige dyr. Og ofte så er det aber eller flagermus. Og så kommer der en situation, hvor et menneske bliver bidt af en af de her dyr. Mm-hmm. Og så er vi ude i det. Ja. Så begynder epidemien. Altså man kan sige, at hvis vi skal prøve at beskrive det lidt mere indgående, hvad det er, så kender mange måske den film fra 1995, der hedder Outbreak, med Dustin Hoffman og Morgan Freeman, hvor Dustin Hoffman spiller en læge, som prøver at finde et antiserum mod den her forfærdelige virus, som jeg mener ikke, man kalder den Ebola i filmen. Jeg tror, den hedder Motaba, efter en eller anden flod, hvor okay. Man ser den første gang. Ikke? Men i hvert fald, man kan sige, at den er stærkt inspireret. Og der kan man sige, at i filmen her, der når en Ebola-lignende virus til USA, og vi så ligesom vidner til lægernes og militærets kamp for at isolere virusen og finde en kur. Lad os lige hurtigt høre et lille klip. Now, I know that some of us have doubts about what we're about to do. We'd be less than human if we didn't. But the fate of the nation, perhaps the world, is in our hands. We cannot, we dare not refuse this burden. I'm confident that each of you will do his duty. God forgive us. Ja, det var Morgan Freeman, hvis man skulle være i tvivl, med den meget karismatiske stemme. Men grund til, at vi også spiller et klip fra den her film, det er fordi, at nu er nogle udviklinger i sagen. Der er nemlig måske håb på vej. Og det kan være, at det er inspireret af Dustin Hoffman, som jo i Outbreak spiller en karismatisk læge. For vi har nemlig to amerikanske læger, Dr. Kent Brantley og Nancy Wrightbowl, som blev smittet med Ebola-virusen og blev behandlet med et forsøgsmiddel, som aldrig var blevet testet på mennesker før. Ja, altså det var virkelig sådan, altså sidste sekund. Ja. De lå døden nær, og det var virkelig, man mente ikke, de havde mange timer tilbage at leve i, og så kommer de med det her middel her, ikke? Det er nemlig sådan med Ebola-virusen, jeg tror, der er 60-90% chance for, at man ikke overlever, hvis man først er blevet smittet. Ja, altså minimum 60% af alle, der bliver smittet, dør, ikke? Jo. Og det er jo helt forfærdeligt. Ja. Men der er måske håb på vej der. Ja, altså lige nu ved man ikke, om hvorvidt de kommer sig helt, men det spår man, at det gør de. Fordi hvis man ikke dør inden for de første par dage, så plejer man faktisk at komme sig. De er i hvert fald i bedring, og man spurgte bedring altså inden for en halv time, efter de prøvede sig med det her middel her. Men det er, så, det er bare så tæt på den film, fordi det her med, at lægerne selv simpelthen bliver nødt til at stikke sig med et antiserum, det er jo... Ja, altså vi kan jo godt afsløre. Fordi filmen er så gammel. De fleste har set den. Den er 20 år spoiler gammel. Alert. Spoiler alert. Det er Dustin Hoffman, han finder et forsøgsmiddel. Og så får han simpelthen sprøjtet det ind i sig selv. Og han overlever. Eller gør han egentlig det? Det kan jeg faktisk ikke huske, så det er ikke en spoiler. Jeg kan i hvert fald huske, at han finder et antiserum. Du vil lige være spoilet for dig selv. Da. Ja. Men vi kan jo håbe på, at det her antiserum, de har fundet i USA, at det faktisk... viser sig, at det kan bruges til masseproduktion, og det kan hjælpe i Afrika. Og Emilia, du har jo rejst lidt i Afrika. Ja, jeg er ambassadør for en humanitær organisation, der hedder CARE Danmark, og har været en hel del i Afrika. Blandt andet så, det kommer ikke bag på mig, det bliver spredt så hurtigt i Afrika. Jeg har været ude i rigtig mange landsbyer, og de lever jo på en måde, hvor de er meget tæt på hinanden, og også i tæt forbindelse med dyr. Og hygiejnen er selvfølgelig ikke på niveau med det, som vi er vant til herhjemme, og vi også meget hurtigt kan isolere mennesker. Så det er klart, at nogle lande, hvor man lever på den måde, så går det hurtigt, også fordi de ikke nødvendigvis ved, hvad det er, der foregår. Ja, det er oplysningen, der er problemet ofte. Ja, det er også oplysningen, men det er også den livsform, som de har, som er jo den måde, de har... Altså, de lever på i dag, hvor der er meget større udveksling, og hvor de ikke har muligheden for at isolere folk på samme måde, som vi har. Så Emilia van Havn, kultursociolog, foredragsholder og ambassadør for nødhjælpsorganisationen CARE. Ja. Det er faktisk meget spændende, at du lige tager det her op. Fordi jeg kan huske, for det er måske 5-4 år siden, der havde vi den her H1N1 flueinfluenza, ikke? Mm. Og der lavede svineinfluenza, det er bare, hvad du tænker på. Fugle, svine, et eller andet. Ja. Altså, jeg kan bare huske, lige pludselig på alle offentlige institutioner, der fik vi sat sådan nogle beholdere op med sådan noget desinficerende. Ikke? Ja, man kunne spritte sine hænder af. Ja. Og det kunne man alle steder, ikke? Ja. Så man kan sige, at i Danmark var vi jo heller ikke sådan helt forberedt på sådan et epidemi, altså en udbrud her. Og vi var sådan måske mere forebyggende, ikke? Ja. Og dernede, det er jo også bare tiltag, man skal lave, ikke? Men det er sådan svære som så, eller hvad? Ja, fordi de skal jo lave hele deres livsformer om. Altså, ja. Den måde, de bor på, ikke? Jeg er overnattet... jeg har overnattet i alle mulige mærkelige hytter og ting og sager, og som regel så prøver jeg at se, om jeg kan overnatte ude i den fri luft egentlig, fordi at det er rare for sådan en som mig, tror jeg, ikke? Altså i stedet for i en eller anden mindre hytte, ikke? Men de lever jo meget tæt sammen, og også sammen med dyr, og det er ikke altid, de har adgang til vand. Mange gange har de ikke engang en brønd i nærheden, ikke? Så der er mange, hvad skal man sige, mange helt grundlæggende faktorer, som vi tager som det mest givende, og som gør, at vi ligesom kan dæmme op for den her smitte. Som de lever midt i, så de skulle lave simpelthen helt om, og de kan ikke, altså der er ikke penge til det, der er ikke muligheder for det. Så derfor så er der virkelig brug for hjælp udefra, og især selvfølgelig en eller anden form for vaccine, ja. Ikke, som kan tage... Og nu kan man så også læse i dagens avis, at Ebola er en international nødsituation, bliver ja. Det betegnet som af WHO. Er det i Berlingske? Ja, i Berlingske, ja. Hvor man ser det som en trussel mod den internationale folkesundhed, ja. Simpelthen. Ja. Så man begynder at tale om at isolere hele landsbyer. Ja, men det er jo heller ikke mærkeligt, fordi at den er så hurtigt. Ja. Altså, det er meget få døgn, ikke? Og så er du nærmest død, ikke? Og du har allerede nået at smitte rigtig mange, ikke? Det er ikke ligesom AIDS, hvor du ligesom ved, at der er en inkubationstid og så videre, ikke? Her, der sker det enormt hurtigt. Det er jo heller ikke under, at der er blevet så mange film om det, fordi Nej. Det er jo spændende. Altså, ja. Det er jo elementært dramatisk og spændende, ikke? At se, om man kan gøre noget ved det, ikke? Men man skal heller ikke glemme, at i film, der er sådan en situation, som jeg taler om nu, hvor man isolerer hele landsbyer. Mm. Det er jo virkelig sådan en ubehagelig situation i en ja. Film. Det er jo tit den onde regering, der kommer ja. Ind og siger, nej, du må ikke stikke af. Ja. Jamen, jeg er ikke smittet. Ja. Det er bare ærgerligt. Nu bliver du. Nu bliver du, ja. Du er her. Og regeringerne er også next level onde i forhold til, at dels så isolerer de her landsbyer, men så gemmer de også virusen, så de kan bruge den til et biologisk angreb. Ja, ja, der er jo tusindvis af konspirationsteorier, ja. Ikke? Der, ja, det er der jo også på Ebola lige nu. Ja, lige præcis. Ja, ja. Ikke? Er det i virkeligheden plantet og så videre, ja. Så videre, ikke? Altså, og det... det er jo der, vi har folk som Edward Snowden og WikiLeaks. Så vi skal nok finde ud af det. Vi skal nok finde ud af, hvem du er, Ebola. Ja. Men vi bliver nok nødt til at tale om noget, der sådan er lidt mere ja. Sådan, altså, lad os måske skifte emnet lidt, så man ikke får kaffen galt i halsen, ikke? Jamen, så kan vi jo gå ja. Videre til kongehuset. Ja, ja. Så er vi hjemme igen. Altid godt at tale lidt om kongehuset. Hvem skal vi tale om, Emilie? Jamen, hvad har du fundet? Jamen, det er prins Joachim, som jeg i øvrigt har rejst med to gange ja. Faktisk sammen med Kære. Hvilken avis har du der? Jamen, nu har jeg jo slået det hele sammen efterhånden her. I BT, og den er vist også i Ekstra Bladet, tror jeg, ikke? De bliver ved med at køre, og det er faktisk derfor, jeg tager det lidt frem. Igen? Lige ja. Præcis. Vips og prinser? Ja. Ja, det er de simpelthen... De spejler sig hinanden. Ja. Jamen, hvad har du fundet? Jamen, det er det der med... Altså, for det første, jamen, i Jyllandsposten, der var der også... Jeg tror, det er Sørine Godtfredsen, der faktisk har lavet et indlæg om, hvorfor... Altså, hun er normalt meget kongetrosk, siger hun. Men hun er virkelig skuffet over, at prins Joachim forlader... Sønderjylland, ikke? Som er ligesom den bastion, vi har ned mod Europa. Nu kan jeg simpelthen ikke finde det her, fordi der er 400 millioner. Jeg har lige her. Slået op her, og så har jeg i hvert fald i BT på side 6 og 7, har jeg en overskrift, der hedder fra, nu er jeg lige ved at sige ja. Kronprins til Strandvejskongen, men jeg kan jo se, at der står Kornprins. Er det hans officielle titel? Altså Jorden? Jeg tror ikke, den er helt officiel. Nå, den er finurlig, men den er let, og man kan hurtigt læse det forkert. Men altså, her i artiklen, der er bare billeder af Joachims nye hjem, ikke? Altså, sådan, der er sådan helikopterbilleder oppefra, der er BT vel måske fået hjælp af TV2 News og deres news-helikopter til at tage det her billede her. Der er sådan en swimmingpool og trampolin i haven, og det ser ud til huset tre etager højt, og... så holder der en sportsvogn ude foran, og der er sådan en dejlig skygge, og... Det Joachim, han smiler, altså fra øre til øre på et billede, ikke? Han har det godt her i sit kæmpe, kæmpe hjem. Ja, og der er faktisk også en adresse på hjemmet her. Og nu ved jeg, at man gerne må offentliggøre, hvor prins Joachim bor. For jeg vidste også, hvor han boede før. Han boede nemlig... Hvorfor ved du, hvor prins Joachim bor? Det er, fordi han boede på Schackenborg. Ah. Så det er en god pointe. Det er ikke en stor hemmelighed. Nej, det er det faktisk ikke. Han bor 19A Emiliekildevej i Klampenborg. Og BT, de skriver også, at det er lidt underligt, at han er flyttet til Klampenborg. Fordi det er helt oplagt, at han flyttede til Hellerup. Fordi så er det tættere på der, hvor børnene kan gå i skole. Mm-hmm. Men Emilia, hvad Joachim Kornprinsen? Jamen det, jeg synes er interessant faktisk, det er, at altså, prins Joachim er jo ikke så højt oppe i det royale hierarki længere, efter at, kronprinsen og kronprinsessen har fået børn. Ikke? Ja. Alligevel er han stadig rigtig, rigtig interessant, sådan at, i så lang tid, altså det er jo snart en måned, tror jeg, ikke, at den her historie faktisk har kørt, at de bliver ved med at tage den op. Jamen, er folk interesseret i prins Joachim? Jeg tror mere, at de er interesseret i den forarvelse, der kan komme ud over, at, han bare i gåsøjne forlader Sønderjylland, ikke? Og ikke tager den royale pligt på sig. Ikke? Og så har der jo været utallige diskussioner omkring, jamen helt ærligt, er spørgsmålet, om han skal forfølge, hvad skal man sige, den gængse hvad skal man sige, forpligtelse, han har over for folket at blive der, for at have den her royale repræsentation i Sønderjylland, og ikke også samtidig ligesom give udtryk for, jamen når man ikke gider være der længere, så er det simpelthen fordi det er udkendt Danmark. Men er han forpligtet til det, eller er det mere det signal, han ligesom sender? Jamen det er det der. Altså, ja. Han er jo grundlæggende set, at kongehuset jo også forpligtet over for os som borgere, ikke? Altså over for landet, ikke? Og det er lidt det, som rigtig mange synes, at han svigter. Men der er også rigtig, rigtig mange, der synes, det er helt forståeligt. Han ligesom bliver nødt til at skabe sit eget liv, fordi han fik jo pålagt den her opgave med Schackenborg, da han var, 12 år gammel, 9 år gammel eller sådan et eller andet. Han var født til at være kornprins. Han var født til at være kornprins, ikke? Children of the Corn er der en film, der hedder. Hvad for noget? Children of the Corn. Ja, det kan være, den her faktisk handler om prins Joachim. Jo, nogle gyser med prins Joachim. Men det er sjovt, du lige bringer det der med udkantsdanmark op, ikke? Fordi altså, der har jo i et par år været sådan en strategi med for at afholde folk for at flytte til hovedstaden. Så lagde man sådan styrelser i Odense og i Esbjerg og i Aarhus. Og det er jo sådan, altså, det er statens ansatte, man placerer uden for København for at sørge for, at folk bliver der. Og kongehuset er vel egentlig også på en eller anden måde statsansatte, ikke? Jamen, altså, de skal jo repræsentere folket. Og det med at samle det hele i København for at få et liv, hvor jeg synes, altså når de taler for sig selv, ikke? Mine børn skal gå i en ordentlig skole, og de får os kun i hovedstaden. Ikke? Og i øvrigt så vil vi også gerne kunne være tæt på hovedstaden, hvor alle vores venner er, og hvor det, der sådan ligesom sker. Ikke? Og vi har ikke lyst til at være i Sønderjylland, hvor der ikke sker særlig meget. Det er jo det signal, som mange synes, at de kommer til at vise, at der er et hierarki. Der er et interessehierarki, og der er også sådan et cool hierarki, ikke? At det er meget federe at være i hovedstaden, ikke? Og det er bedre. Men Sønderjylland, det ligger jo ikke så langt for Flensborg. Altså, Sønderjylland ligger jo ikke særlig langt for Flensborg, ikke? Og er det ikke en større by end København? Det er nok ikke en dansk by. Nej, men altså, vi har åbne grænser, ikke? Vi kan køre lige frem og tilbage. Ja, billig, og billigere øl. Altså, hvis så når man skal feste. Prins af Flensborg, det lyder da også. Jeg tror ikke, at han har lidt tysk. Han har lidt tysk sprogkundskaber, jeg er sikker på, den gode Jorke. Ja. Han er en meget, meget klog mand, skulle jeg hilse sige. Har du mødt ham? Ja, jeg har rejst med ham 2 gange, sammen med Kære faktisk, i Afrika. Okay. Hvor var I henne? Jamen, første gang, der var vi i Ghana, og anden gang var vi i Tanzania, Zanzibar og Kenya. Jeg bliver nødt til at spørge, hvis du har rejst med ham, og du har mødt ham, og du har talt med ham, hvordan tiltaler de den, hvad kalder man ham? Ja, altså, man kalder ham de og prinsen. Okay. Skal man starte i en rækkefølge? Skal man starte med at sige, er prinsen glad i dag? Eller kan man godt bare starte med at sige, er de glad i dag? Ej, jeg tror godt, du bare kan nøjes med at sige de. Jeg har nemlig hørt, at han kan blive rigtig, rigtig fornærmet, hvis man kommer til at titulere ham forkert. Altså, han holder på formerne, lad mig sige det sådan. Ja. Og det er selvfølgelig en lille smule fremmed, når man, altså sådan som de fleste danskere er i dag, ikke? Og det skal man lige vende sig til, og det lykkedes mig de første 2 gange, jeg snakkede med ham at sige du, og så videre. Så jeg må ligesom understrege 3. gang, at nu havde jeg forstået det, ikke? Fordi det er jo en vane, altså det er jo simpelthen en fremmed vane, som mange af os ikke har med at snakke i de. Men man lyder jo som noget fra en gammel Morten Korch-film, ikke? Ja, men sådan bliver det lidt, ikke? Ja. Men jeg vil sige, at med det kendskab, jeg så har fået efterhånden, ikke, så synes jeg faktisk ikke, at han er retfærdigt behandlet i pressen, for han er en ret lun fætter, når man sådan efterhånden lærer ham at kende. Det må jeg sgu sige. I studiet der har vi Emilia van Havn, kultursociolog, foredragsholder og ambassadør for Kære Danmark. Hello. Is there anybody out there? Kender du det? Du har en hemmelighed. I can't trust anyone right now. Men du tør ikke fortælle den til andre. Du er bange for, at din chef opdager, at du vil fortælle den videre. Hey there. Is there anyone? Nu har Radio 24/7 gjort det sikkert for dig at videregive vigtige oplysninger om magtmisbrug og korruption i dagens Danmark. I want to tell, but I'm afraid. Gå ind på radio247.dk og klik på Secure Drop. Så finder du en postkasse, hvor du trygt kan aflevere dine hemmeligheder helt anonymt, uden at andre opdager det. Secure Drop hos radio247.dk. Det eneste sikre sted for whistleblowers i Danmark. Vi er tilbage til Radio 24/7 Weekend med mig, Thomas Noppen, og dig, Frederik Gottlieb. Og vi har lige fået en sms. Vor herre til hest. Hvilke to praktikanter har jeg ansat her til morgen? Ja. Det er os, ja. Taler om. Nej, det mener du ikke. Jeg synes lige, det gik så godt. Ja. Men vi har Emilia van Havn i studiet. Kultursociolog, foredragsholder. Emilia, vi har en artikel her i Politiken om vrede buspassagerer. Vi smelter af varme. Movia får klager over for høje temperaturer i bussen. Det er umuligt at køle dem ned, siger selskabet. Altså, hvad fanden? Skal man ikke tage cyklen i stedet for? Det kan jo være, at der er nogen, der simpelthen hverken har en cykel eller kan cykle. Altså, det er jo derfor, vi har kollektiv transport. Har du selv været ude for at sidde og svede godt og grundigt i sådan en bus? Altså, jeg kan simpelthen ikke... Det er meget lang tid siden, jeg har kørt i bus. Så det har jeg jo nok på et eller andet tidspunkt. Men det kan jeg ikke lige huske, at det har været et stort problem. Jeg kan selvfølgelig godt forstå, hvis folk hver eneste dag skal køre frem og tilbage, ikke? Og de er gennemblødt af sved, som der står her, ikke? Og bliver nødt til at stå af undervejs for overhovedet at kunne klare det. Det er altså en 23-årig ung mand, ikke? Så det er jo ikke fordi, at det er... En gammel dame, der er ved at få et hjerteslag. Man burde forvente, at vedkommende her, Morten, han kunne cykle på arbejde. Måske er der for langt eller andet, men hvis man betaler for en ydelse for at køre med bussen, så bør man vel også få en ordentlig tur. Ja, men altså, nogle gange er busser bare ikke bygget til altså, det danske tropiske klima. vi skal tale lidt om cykelkultur faktisk her. Senere i dag. Vi får en gæst, der ved en masse om den københavnske infrastruktur og hvad vi egentlig kan faktisk eksportere af den. Altså det lyder lidt underligt det der med, at man kan eksportere cykelkultur. Men det er lidt ligesom Emilia, du snakkede om før, at vi har faktisk også nogle særlige skandinaviske træk, for eksempel altså i modebranchen med, at der er en sådan visse stilting, design, tøj. Funktionalitet og æstetik sammen, ja. Som vi kan eksportere ud. Altså, jamen, der er masser, vi eksporterer. Vi har også det der flexicurity-system rent politisk, ikke? Altså, der er masser af sådan noget, vi kan eksportere. Men er det ikke under radaren, det meste af det? Altså, vi får jo besøg af rigtig mange, der kommer for at se på vores samfundsmodel, ikke? Og det er der jo mange af os, der ikke aner, når det sker, ikke? Men vi er jo kendt altså, for at være et system, som rigtig mange kigger på. Og især den her Scandi-cool-periode, som vi er i gang i, hvor især USA, men også resten af verden faktisk kigger på den livsform, vi har. Og også for eksempel vores design og vores mad. Altså det er ikke for ingenting, at Noma, jeg tror det er 3 gange, nu har været udnævnt til verdens bedste restaurant. Altså der er meget opmærksomhed på det. Vi er også verdens lykkeligste folk, og det er der jo altid en masse, der ikke forstår. Men det er jo fordi, de kigger på de forkerte faktorer, ikke? Hvis jeg lige siger et par, hvad vi kalder attributter, ja. Som er ligesom altså, danske særtegn, så må du lige altså, sige til, hvis de ikke de passer, ikke? Okay. Men altså mørke farver, altså matte farver, sort, grå, hvid tøjet, ikke? Meget neutralt, ikke? Ja. Ja. Spartansk indrettet hjem, altså stilrene møbler. Ja. Og så cykler, der ikke er for flashy, for eksempel, ikke? Er det dansk? Er det ligesom, hvis du skal beskrive en dansker på cykel med designer hjem? Er det udlandet efterspørgsel? Ja, jeg tror, jeg vil bruge de ord, der hedder som omkring, altså naturlighed er meget det der med, at vi ikke får sat op. Og så også det her med enkelhed. Det er meget enkelt i det hele taget, at det larmer ikke særlig meget, og det er meget underspillet. Altså, vi elsker, når noget er underspillet. Når kvaliteten ikke er noget, der er sådan in your face, men det er noget, der bare er der. Og det der med kvalitet, underspillethed, enkelhed, naturligt er meget dansk. Naturlighed, det er dansk. Mm. Vi sidder her, det er Radio 24/7 weekend. Vi nærmer os klokken 9. I studiet er der Frederik Gottlieb, Thomas Noppen og Emilie Van Havn. Og i næste time skal vi tale om cykelkultur. Ja. Og vi har talt om Ebola-virusen. Ja, og vi har faktisk lidt tema i dag. Lige fra Ebola-virus til cykelkultur. Vi prøver at drage en parallel mellem de begivenheder, der sker i verden, og så faktisk køre dem over på, hvad der sker på film. Derfor skal vi også tale om Watergate-film senere, og vi skal tale om onde politikere på film. Og serier. Og serier. Ja, det er så let bare at sige film, ikke? Jo, men nu til dag så er det jo serier, som folket efterspørger, kan man sige. Men der er sket det, at klokken nærmer sig 9, og vi skal have nyhederne.